राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज। पौष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 13 जनवरी सन 2000 सायं लगभग 4 बजे सूरत। राम। सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाता कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब कलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तप्तं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। मेरे मन में कुछ बात आई है, वो ये आई है कि जैसे हमारे सामने आप उत्साह से काम करते हो, ऐसे ही उत्साह से मेरे बिना भी काम करो। यही मेरे मन में, उत्साह से काम करो। भगवान के प्रति चलने में सबका उत्साह होना चाहिए, वो असली बात है। अपने ये संसार का काम है, ये नकली बात है, ये साथ चलेगी नहीं। और भगवत संबंधी बात यहाँ रहेगी नहीं। यहाँ के लोग भी सीखेंगे, आप भी चलोगे, यहाँ वहाँ दोनों जगह काम आने वाली चीज है। तो भगवत संबंधी बात में उत्साह रखो। जैसे सत्संग है, जैसे सुबह प्रार्थना है, जैसे अभी आज गए दुकान पर, तो दुकान में माल का बिक्री है, तो लोगों में कैसे प्रचार हो, ये हृदय में जोरदार इच्छा होनी चाहिए आपकी। लोगों को बहुत उपकार होगा और उस उपकार से आपके लाभ जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है, पक्की बात है। आपके मन में भाव हो तो दूसरे सब भगवान में लग जाए, भगवान में लग जाए, भगवान में लग जाए, तो बहुत बड़ा भारी काम होगा आपका। और विदेशों में, देशों में जगह जगह काम हो जाएगी और तरह तरह की भाषाओं में इसका अनुवाद हो जाए तो बहुत ही लाभ की बात है। थोड़ी भाषा में काम है अभी, अभी तरह तरह की भाषा में, हिंदुस्तान की भाषा बहुत बड़ी है, विदेशों की भाषा भी है, उन भाषाओं में ग्रंथ जितना बच जाए तो लोगों को शांति मिलेगी। मेरे ऐसे विचार में आया है कि विदेशी लोग शांति चाहते हैं, यहाँ लोग इतने परवाह नहीं करते, वहाँ भोगों से लोग तृप्त हो गए है, उकता गए है, पैसा बहुत है, उनके पास भोग बहुत है और भोगों से उगते हुए फिर बात सुनते हैं तो उनका असर होता है। ऐसे आप लोग अगर सहायता करो तो बहुत लाभ होगा। किस तरह से सब लोग लग जाए, भगवान में कैसे लग जाए, किसी तरह से लग जाए, ये केवल भावना करो, भावना भीतर की भावना कि भगवान में लोग लग जाए। जैसे धन कमाने में लगा हुआ है, भोग भोगने में लगे हुए है, इसी तरह से भगवान की तरफ लोग लगने में आपकी भावना हो जाए, बहनों की भावना हो जाए, भाइयों की भावना हो जाए कि भगवान में लगे, तो बहुत लाभ होगा। आपको लाभ होगा, दुनिया को लाभ होगा। यहाँ उत्साह आप लोगों का देख करके मन में आता है कि ऐसा अगर जोर से आपका करो तो बहुत कम होगा। परंतु ऐसे बात कही मैंने सुना कि आप हो जितने करते हैं लोग पीछे नहीं करेंगे, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैंने सुना ये बात, तो पीछे से आप उत्साह रखो, उनमें उत्साह रखो, उत्साह उत्साह के लिए स्वयं होता है। उत्साह संबंधम अधीर के सूत्रम हृदय क्रिया विधिज्ञम विश्लेषम सूरम कृतम सूरम दृढ़ सूरम कृतज्ञ दृढ़ सौहृदय सिद्धि स्वयं आदि दिमाग से हेतु जैसे धर्मशाला पूजाने को नहीं जाती, धर्मशाला में रहने वालों को गर्ज होती है धर्मशाला पूछ कर आते हैं, इसी तरह उत्साही आदमी के पास में लक्ष्मी और सिद्धि ये स्वयं आती है आप से आदमी नहीं आती। जो काम नहीं कर रहा है कम कस आदमी होता है वो पापी से भी नीचा होता है। पापी आदमी का सुधार हो सकता है, कम कस का सुधार होना कम मुश्किल है, कम कस नहीं होना चाहिए। समय अपना अच्छे अच्छे काम में लगाओ, समय बर्बाद करता है और जो काम नहीं करता है वह आदमी पतन हो जाता है, वो तो आदमी उतारना बड़ा मुश्किल है। अरे भाई अपना अपना काम करो, हमारे को देखो मुफ्त में रोटी मिलती है, मुफ्त में सब मिलती है, टिकट मिलता है, होते पोती मिलती है, मकान मिलता है, मसल मिलता है, सब चीज मुफ्त में मिलती है, तो भी हमारे को समय नहीं मिलता। आपके रविवार का छुट्टी तो होती है, हमारी छुट्टी भी नहीं होती। बताओ छुट्टी कब होती है? हमारे छुट्टी होती है कभी क्या? तो हमारे को सब चीज मिलती है मुफ्त में, कोई हमारे कड़वा नहीं पड़ता, तो भी हम काम में लगे रहते हैं। आपको तो लगना ही चाहिए हमारे दूड़ा हमारे से, क्योंकि आप कमा कर खाते हो, स्वयं खाते हो और हमारे को भी देते हो, तो आपका उत्साह ज्यादा हो रहा है काम करने में। आलसी आदमी बहुत खराब होता है। जो कमकश आदमी होता है, काम नहीं करता है, वो आदमी कोई काम का ही नहीं है, गृह के काम का नहीं है, साधु काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है वो। ये कमकश बड़ा है ना, आदमी जो कम करता है, उद्योग नहीं करता, आलस में समय बर्बाद करता है, वो सबसे नीचा है, पापी से भी नीचा है वो। पापी दंड भोगना पड़ेगा, परंतु काम करता है तो पाप करता है तो पुण्य भी करता सही करेगा, अगर नहीं काम करता वो क्या करेगा, उसका पतन होगा। इसका कम कष्ट बना नहीं चाहिए, उत्साह चाहिए, सत्संग का उत्साह चाहिए, सुबह प्रार्थना का उत्साह चाहिए, और दिन में सुबह शाम में काम करो, गीता जी का प्रचार करो। ये गीता भावना पर बैठा, गीता अप्रेस पर आ, गीता प्रेस है, इसमें बैठ के सुबह प्रार्थना दो तीन जगह हो जाए, वह दरिये से गीता प्रेस हो जाए, एक रहते है वहां पर हो जाए, ऐसे तैयारी तैयारी सुबह की प्रार्थना, पांच बजे की प्रार्थना, सब जगह होने लगे। जिन्हें नारद नारा नारा नैडा पड़े मैं नैडा देख लगा करके रुझा प्रार्थना कर दो, लोग इकट्ठा हो जाए तो आप बात करने में सुबह हो जाए, नहीं तो टेम सुनो, कोई कहने वाला ना हो तो टेम सुनो, पर सत्संग करो रोजिना। रोजिना करने में बहुत बड़ा फायदा है। दिन में बहनों माताओं को माताओं सुनाना, गीता पढ़ाना है, माताओं पढ़ाओ, लड़का लड़कों को पढ़ाना पड़े, भाई लोग बढ़ाओ, लड़किया है गीता पढ़ावे, माताओं अलग अपना गीता पढ़ावे, भाई लोग अलग बताओ, अलग अलग दोनों दोनों व्यवस्था अलग अलग। मकान अपना था लोग, ये मकान ठीक है, अपना ये मकान ठीक है, सब घर वालों के नजीक ये मकान पड़ता है तो वह मकान में करो, ऐसे उत्साह से आप काम करो। सत्संग का समय भी रोजी ना करो, आप में कोई तैयार हो जाए तो बहुत बढ़िया चीज है। अब भाई कितने आप उत्साह आते हो, आप बड़े सराहनीय बात है, आपने काम किया है इस बार, इसलिए आप लगो काम में, तो ऐसा काम अपने काम को उत्साह से काम करो तो बहुत काम होगा, ये बड़ी भारी उन्नति होगी। आपकी दुकान देखी तो हमारा प्रसन्नता मन में कि ठीक है, ऐसे उत्साह से काम करी, जैसे दुकान बनाई है इस तरह से विदेशों में भी भेजो, जगह जगह कैसे पुस्तक भेजे, अपने गांव में पुस्तक भेजो, मोटर तैयार हो जाते एक दो मोटर रखो, मोटर गांव में फिरा करे, गांव फिर बेचे, ऐसे ठेला बना ले, वे ठेला बना करके और कहते एक एक आदमी के कमीशन में काम बन जाए, मेरे कमीशन दे दिया जाए, अरे कमीशन में काम करे वो, कमीशन के सिवाय दूसरा तो कुछ पैसा और नहीं दे जाए, कमीशन पैसे देता हूँ मर दी और मासिक दे दिया, मासिक अपना यार पूछता पैसे देगा कमीशन तुम्हारा, वो कमीशन दे दो कर गोरखपुर में और कई शहरों में काम किया है, जगह आदमी 15-20-25-30-30-40 रुपए कमरे आदमी रुज रहा, 1000 रुपए कमा रहे, ठेला लिया हमारे पिता रहे, उधर छोटी छोटी पुस्तकों प्रसार करो, बड़ी पुस्तकों का एक बुक सेलर जितने हैं बड़ी पुस्तकों प्रसार करते, छोटी पुस्तकों में तो ज्यादा बड़े फायदा है नहीं वे उसमें, इस बात से छोटी पुस्तकों का प्रसार होने से फायदा ज्यादा होता है, क्यों छोटी पुस्तक हाथ में ले ली मोटर में इस तो पढ़ लिया एकांत में तो पढ़ लिया, बड़ा पोता कैसे रखे, अब साधक सज्जी के साथ में ले जाए तो बड़ा पोता इतना से कहां से उठावे, छोटी पुस्तक पढ़ दे स्वयं पढ़ दे जेब में पढ़ी देवे कैसे थे, तो छोटी छोटी पुस्तकों का प्रचार ज्यादा करो, छोटी पुस्तकों का प्रसार होने से ज्यादा लाभ होगा, आप लोग उत्साह से काम करो, बहनों माताओं को ये कह रहा है कि 5-7-10-15-20-50 पुस्तकों न दो दो तीन तीन चार दस पुस्तक एक तरीके पढ़ने के लिए पढ़ो या पढ़ दो या दे दो पीसी दो जी पढ़ो आप कर दो पढ़ दो पुस्तक बिक्री से भी इनमें ज्यादा लाभ होता है, क्यों पढ़ते लोग पढ़ने के लिए दे दी पढ़ दी पूरी आप दूसरी ले जाओ दूसरी पढ़ दी दूसरी ले जाओ, पुस्तक पास ही मांग लेने के भाई पढ़ करके भी दे दो भाई तो पूछी मांगे इस वास्ते तो देखा कि पढ़ो पढ़ देने पुस्तक देनी पड़ेगी, तो पुस्तक पढ़े पढ़ने से ज्यादा लाभ होगा, बिक्री में लाभ होगा पर इनसे और ज्यादा होता है, ऐसे भाई लोग दुकान में रखो दुकान में पुस्तक रखो और पुस्तक पढ़ने के लिए दो, पढ़कर हमारे तो 10-15 में हो जाए लाओ भाई पुस्तक लाओ पढ़ दिया नहीं नहीं पढ़ दिया तो पूरी करो लाओ पुस्तक दे दूसरी ले जाओ आ तीसरी ले जाओ आ चौथी ले जाओ, इसमें खर्चा तो कम लगे और बाहर में लाभ ज्यादा हो, पुस्तक बिक्री में उनको पैसा लगा देना पड़ता है, इन्हें पैसा देने की जरूरत हो रही है, पढ़ो लाओ पुस्तक दे और पढ़ो बहुत फायदा होता है, इसमें अंतःकरण में जितना लाभ होगा सद्भाव पैदा होगा उतना ठीक होगा, बहनों माताओं प्रचार करो, भाइयों में भाई लोग प्रचार करो तो सद्भाव का प्रचार होगा, कितना बढ़िया काम होगा, लोगों का दुख मिट जाए दुख, ये जो संताप होता है लड़ाइयां होती है दुख होता है वो दुख मिट जाता है, गांव भर में शांति मिलती है, इस पुस्तकों का प्रचार अधिक करो जितना अधिक हो सके, स्वयं भी पाठ करो स्वयं भी पढ़ो कि वो दूसरा पढ़े खुद खुद ही पढ़ो ते पढ़ो होती पुस्तकों पढ़ो फायदा होगा जरूर होगा, मैं तो पढ़कर देखा है पढ़ने से फायदा होता है, मैं अभी पढ़ता हूँ पुस्तक अभी पुस्तक समझने के लिए पढ़ता हूँ समझने के लिए कोई देखावने में नहीं दी मैं और आज मेरे को समझ मिलती है नई नई नई नई सूझ मिलती है कि बहुत फायदा होता है पुस्तकों से बहुत लाभ होता है, मैं पढ़ी हुई पुस्तकों पढ़ता हूँ बहुमान लग गया उसमें भक्तों के चरित्र पढ़ने में भक्तों की कथा है छोटे छोटे बच्चों को दिया जाए तो वो कहानी पढ़ने में मन लगता है उनका कहानी सुनने में बड़ी शौक होती बालकों की कहानी नई नई कहानी सुने तो भक्तों के चरित्र में कहानी आती है वे बात बादशाह बालों को वे बालक पढ़ा करे स्कूलों में पाठ रहे स्कूलों में पुस्तक संग्रह कर दिए अरे स्कूलों में जाकर के एक दो आदमी तीन आदमी रोजिना अपने वहां जाकर के सब बालकों को गए नहीं पुस्तक ले जाओ ये पढ़ो पुस्तक पढ़ो अरे पढ़ करके हमारे दे दो 5 दिन 10 दिन में लिख नाम लिख दिया पुस्तक दे दी वह पुस्तक ले दो पीछे वह पुस्तक ले दो पास दी दूसरी पुस्तक दे दी ऐसे पुस्तक पढ़ने की एक प्रणाली करो शुरू अपने अपने घरों में माताओं करो भाई करो भाई लोगों करो ऐसे करो तो बहुत फायदा होगा देने में पुस्तक मुफ्त देने में ले देंगे परे नहीं बोल खरीद लेंगे फिर पढ़े नहीं, और ऐसे दिन मैं क्यों जिससे पढ़ू, तो वे पढ़ेंगे पुस्तक, पढ़ेंगे तो फायदा ज्यादा होगा। एक खर्चा इतना है नहीं, एक बार पुस्तक ले ली तो पुस्तक पढ़ी है बड़े, और फट जा कर जा दूसरी ले लो, ऐसे करके पढ़ो तो प्रसार होगा। मन में ये विचार हो सर्वे भवन तो सुमिर। देखो पैसा आप दे नहीं सकते, परंतु पुस्तक आप दे सकते हो, और पैसे से लाभ उतना नहीं होता जितना पुस्तक से लाभ होता है, पक्की बात है। सत्संग की बात सुनने से, सुनाने से, चर्चा करने से लाभ होता है। लड्डू पड़ा हुआ भी अच्छा लगता है, परंतु फोड़ दे भागे तो कीड़े आता है, मनुष्य आता है, क्यों आता है। इसी वजह से बातें खुल के सुख कहीं जाए बातों से बड़ा लाभ आता है। किसने लाभ हुए, सबको लाभ कैसे हुए, सबके सब भगवान में कैसे लग जाए। अपने घरों में भी सब तरह से प्रसार करो, जैसे अपने घरों में छिलका होता है, साग का छिलका होता है, फूलों का छिलका होता है, तो बाहर भी एक कुंडी बना दी थी, मकान पास पास में कुंडी बना रखा है, बड़ी सीमेंट की कुंडी बना रख दी, मन में कोई खोलने की लाग देती हो, कोई छिलका भी रख दिया, वो छिलका तो गाय काम आ जाए, गाँव फिरती गाय उगा ले वो काम आ जाए, ये करने से बड़ा उपकार होता है। अच्छा आप सोचो, ये तो मैं कहता हूँ थोड़ी बात, पर आप सोचो तो आपके माता में स्वतः आवेगी ऐसी बात है। ऐसी बातें करो उपकार हो सबका, तो कहीं आनंद आनंद आनंद कर सके, आनंद का क्षेत्र खो दो, रोटी दो। मांगने वाला कोई आवे तो फिर बनाई बनाई रोटी देने का बड़ा महत्व है, पैसा पैसा देना नहीं। जहां तक पैसा देना हरे को ठीक नहीं है, जैसे ब्राह्मण है कोई ऐसा है, लेकिन लड़की की शादी है, काम है ऐसा, तो लड़के की शादी में भी चीज वस्तु दे रही, पैसा जहां तक नहीं देना। गायने में गायने खेतों में भी जाकर के, जैसे या भाई सब इकट्ठे हुए, पैसा करो इकट्ठा और यहाँ से घास भजाओ, गुवार भेजाओ, गुवार है कहाँ से ये भेजना चाहिए, आप सब काम होगा। पैसा खा भी जाए बीच में, कोई ठगाई भी हो जाए, मैं पैसा दे दे ये गाय खाने वास्ते भेज दो, गाय काम आवेगा ही, और क्या करेंगे बताओ, वे क्या करेंगे, ये बिक्री करके क्या करेंगे, नहीं करेगा भाई। तो इस तरह से चीजों वस्तुओं भेजो, ऐसे ही ब्याह करना हो तो वह भी चीजों वस्तुओं खरीद करके, गहना है, कपड़ा है, दूसरा है, वे दो ब्राह्मण लड़कियां लिए, तो वैश्य जाति और क्षत्रिय जाति दो जाति का विशेष ख्याल रखो, ब्राह्मण जाति का ख्याल कम रखो। कम का मतलब खुद कम करो, ये नहीं कहना हमें, ब्राह्मण तो मांग भी लेगा, दल ले लेगा, क्षत्रिय लेता नहीं, मांगता नहीं। क्षत्रिय जाति में स्वाभाविक मांगने की इच्छा नहीं है, ऐसे वैश्य जाति भी मांगती नहीं, जल्दी दुख पा लेगी, तो मैंने उधार देना छानवे संबंध में। चूरू जिले में हम लोग गए थे, मैं और दादी थे साथ में, और साथ में हमारे साथ एक सेवक भेजा, वो रुपया होने के पास रहा, हम लोग जाते भिक्षा भवन खाते थे, वहां काम करते, कौन कौन गरीब है जिनके घर लगाना है, घर के लिए वन लाचो देना है, वन घास देना है, वन कहीं ऊंट दे दिया, किसने भैंसा दे दिया, किसने बैल दे दिया, इस तरह तय करके शेर जी का था। और हम गए थे तो हम भिक्षा मांग खा लेते, मैं तो हमारे को खर्चा ही नहीं, घूमते थे पैदल ही जाते, गाँव में गए, गाँव में गए, कैसे किसी कौन कौन गरीब है, किसी हल्का हल्का सामान नहीं है तो हल्का सामान करो, अगर बाज दे दो तो शेर जी का दिख देता है हमारे को, बोरे बोरे बाजी दे रहा है, बोरे भर बाजी दे, बोरे भर बाजी पास दे दो। अबार भाव क्या है और काती भाव क्या होगा, उधार बाजी दे दी, बोरा भर गए, बोरे कर दे, बोरा भर गए, दे दो पैसा, दे दो मत दो, खरी में मत दो, कहना भाई हम तो रखना नहीं चाहते, तो बाजी दे दो। आपको जैसे हो इस तरह से आप करो, हर दलाओ इस तरह से आदमियों को कैसे घरों में चीज पहुंचे, आदमियों को कैसे शांति मिले, आदमियों का आपत्ति कैसे मिटे, सुख सुखी कैसे हो जाए, एक विचार किए उन सर्वे भवंतु सुखिनः, सबके हृदय में ये बात बह के सुख सुख कैसे हो, तो दुख आ रहे थे दुख कैसे हुए, तो आपका पैसा सफल होगा और लोगों को आनंद होगा और सुख हो जाए, सभी गरीब गरीब लोगों का पालन हो जाए। अरे पता नहीं लगता लोगों के घरों में चीज पहुंचते ऐसी चाहिए, जो हमारे घरों में ऐसा गरीब आदमी है, घर में है नहीं, वह घर में कपड़े भी पहुंच जाए, अनाज पहुंच जाए, चीज वस्तु पहुंच जाए, कितने बदलाव की बात है। ये ब्राह्मणों से ज्यादा लाभ होगा उसमें, ब्राह्मण की अपेक्षा साधुओं की अपेक्षा उनके देने से ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि संकोची आदमी लेते हैं नहीं, बहनों माताओं में कई ऐसे घराने की विशेष दुख पा रही है, छोरों के पढ़ाई का प्रबंध नहीं है, ऐसे पढ़ाई कराओ, पढ़ाई की पुस्तक दो, उनको पुस्तक देकर पढ़ाई कराओ, और वे निगम बैठे तो काम लगाओ, लड़कों को काम लगाओ, आप ऐसे काम में आप लोगों में दुकानों में काम रहता है, काम लगाओ, भविष्य पैदा हो जाए जिससे उन दुकानों का सब लोगों का पालन हो, ऐसी ऐसी बातें स्वयं सोचो। आप अपने बालकों के लिए सोचते हो, ऐसे विधवाओं का बालक है बेचारा कौन कौन चिंता करे उनकी, विधवा के पास पैसा नहीं, बेशी घर और क्षत्रिय दो जाति में विशेष जरूरत है, बेशी जाति की और क्षत्रिय जाति की, ये जल्दी मांगते नहीं, अरे से लेते नहीं, तीर्थ में रहने वाले कुछ मांगने लग गए आजकल, परंतु इनको देव किस तरह से पहुंचे, सबके सुख कैसे हो जाए, हमारे किस जाति में गरीब आदमी है, गरीब कोई भी हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, गरीब है उसकी सहायता करो, वे भेदा कह रहे हमारा भेद नहीं होगा, मैंने सहायता पहुंचाऊ, घर में अन्न कैसे पहुंचे, कपड़ा कैसे पहुंचे, पढ़ाई का प्रबंध कैसे हुए, उनका कैसे निर्वाह हो, इस तरह निर्वाह करो, जिनकी लड़कियां बड़ी बड़ी हो जाए, ब्याह करने के सामान नहीं, पास में पैसा नहीं, तो उनके लड़कियों का विवाह करो, बड़ी बड़ी लड़कियों का, आप लोग धनी आदमी हो, आपकी कोई परवाह नहीं है, आप लोग नहीं हम देंगे, नहीं देंगे लड़की देंगे, तो आप कितनी सी बढ़िया बढ़िया बात हो, ये दान पुण्य से बत्ती बात है, समझेंगे नहीं, आप दान पुण्य करो उसमें लाभ होता है, इससे ज्यादा लाभ होता है, उनका आफत होगी, लड़की बड़ी हो गई अब क्या करे, माँ बाप को नींद नहीं आती, नींद के छोरी बड़ी होगी अब क्या करें, इसका उसका आप लोग हमें देते हैं, हमारा लड़का है, हमारा ब्याहना है, पैसा कोई जरूरत नहीं, पैसा कोई, और बेटे के धन आना किता गोसा, कृपा करो कृपा नाथ, बेटे के धन का ऐसा मत करो, आप कृपा करो तो सही, आप कृपा करो, बेटे का धन आ रहा आप धनी हो जाओगे, कितना दुख होता है उसको, घर की जमीन बिक जाती है, गहना बिक जाता है लोगों का, लड़की की शादी करने में उसमें आप ध्यान रखो कहीं से किसी खर्च नहीं हो, लड़की का ब्याह हो जाए, कहीं भाई कहते काम हो जाए, पारसी लोगों में ऐसी बात हुई कि कोई गरीब आया तो दो दो पांच पांच सात सात ईंटा दे दी, तो ईंटा से घर बढ़ गया उसका, ये पांच सात ईंटा लेके दे दे गई, कोई बात को नहीं, थोड़ा सा सात रुपया दे दिया, पंद्रह पंद्रह बीस बीस रुपया दे दिया, ऐसे बीस रुपया बिरादरी मात्र का जितने काम बन गया उसका, इस तरह से अपने माहेश्वरी में एक सम्मति बना हुआ, ऐसे ऐसे ही माहेश्वरी लोग बना हुए, इस तरह अग्रवाल भाई बना हुए, अपने बनाओ अपने धन में संकोच वो नहीं, क्यों भाई और धन है अपने भाई ही क्या हारती, ऐसे करके वाली सगाई ब्याह हो जाए, लड़का पढ़ने में लग जाए, जीविका हो जाए, काम धंधे में लग जाए, इस तरह से लोगों में निगह रखो कि किसने किसी जरूरत है, किसी घर में किसी जरूरत है, बस जरूरत कैसी पूरी हो, ऐसी लगन रखो, आप लगन भीतर में लगन हो से आपको दिखेगा पुण्य का काम, साधु और ब्राह्मणों के भोजन देने की अपेक्षा उनको देना ज्यादा लाभदायक है। साधु ब्राह्मण ने मांग ले करेगी, वे मांगे कौन भी अभी मांगते नहीं है, इसलिए आज उस घरों में चीज पहुंचानी चाहिए। ऐसे ख्याल रखो कि कोई वो घर ऐसा है जिसकी कन्या बड़ी हो गई, तो मेरी चिंता आप लोग करो कि भाई बड़ी बड़ी कन्या हो गई है, कन्या दान करो। किसी ब्राह्मण की कन्या हो तो आप दान करो, आप माँ बन जाओ, माँ बाप बन कर हम ब्याह करेंगे, इन कन्या का माँ हमारे करना है ऐसा। वे कहते नहीं देकर नहीं, हमारे कन्या दान करना है, हमारे कन्या नहीं है, हमारे कन्या दान करेंगे हम। ब्राह्मण की कन्या ले हो अच्छा, वेश भाई है उसी कन्या भाई, हम कन्या हम कन्या करना चाहते हैं। चुपचाप दे हो, मैंने भी पता नहीं लगे, दूसरों को भी सहायता दी है, ऐसे गुप्त रीति से सहायता दे, उसको पता भी नहीं लगे। क्यों पता लगने पर वो शर्म आती है, मारने में शर्म जाती है, लेने में शर्म होगी। क्षत्रिय जाति है, वेश जाति है, वो जल्दी मुफ्त में देता नहीं चाहता, पैसों को दो उधार दे दो, हमने दे दिया तो उधार दे दो, नगरी बात हो तुम्हारे हो से तुम दे देना, ब्याज कोई नहीं, जो उधार हो दे दिया मतलब की बात हो। इस तरह से देते में भाव रखो कि सबकी सहायता कैसे मिले, सबको उद्धार कैसे हो, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे मिले, ऐसा स्वयं सोचो। अरे भाई अपने घर छोरा छोरी अयोग्य होता है, जिनको रुपये दे देते हैं, योग्य अच्छे घराने के छोरा अच्छे आदमी परमाना सहायता ही नहीं मिलती, सहायता दो, पढ़ाई कराओ, अच्छे काम में लगा दो, बचाए ऐसे बचाए, विधवाओं के प्रबंध करो, विधवाओं को छीने की मशीन दे दी, मशीन के तो भाई तेरे ब्याह है इतना धर देते, कंधी भर दो, कंधी धीरे धीरे भर दे, सी करके रुपया पैदा कर दो, पैदा कर दे दो। घर में बैठी हुई हमारी बहनों माताएं बच्चियां अपने घर में बैठी इज्जत से ठीक काम करे, जगह जगह काम धंधा करना स्त्री के लिए अच्छा नहीं है, और ऐसे घरों में बैठे इज्जत से प्रतिष्ठा से अपने घर में बैठी है, ऐसे तरह कमावे, मशीन चलावे, कोई मशीन दुआवे, बहने तो भेज दो, बहने बहने इतना भेज दे दो, इतना भेज दे दो, तुम्हारी मशीन तुम्हारे घर ही घरी हो जाएगी, अपना काम चलाओ। इस तरह से स्वयं सोचो कि उनकी सहायता कैसे हो, किस तरह से हो, ये दान पुण्य करना, दान पुण्य से ये चीजें बढ़िया है। दान पुण्य तो आपको बताए इतनी पुस्तकों इतनी पुस्तक देनी है, इतना रुपया खर्च करना है, ये हमने दिया वो दान, उसमें फायदा है, परंतु इस तरह से खोज करके और गरीब घरों में पहुंचो और सहायता कराओ तो उनका पास पुण्य ज्यादा होगा। लड़कियां बड़ी बड़ी 20-22-23-23 वर्ष की होगी, लड़कियां शादी नहीं हुई है, शादी कर कैसे शादी हुए, इसे चिंता लगाओ, जैसे अपनी कन्या अपनी पुत्री है, हमारी कन्या है तो चिंता होती है उसकी, ऐसे ही उन्होंने गरीब कन्या है अपनी है, वो भी हमारी कन्या है, कैसे उसके साथ संबंध हो जाए, ऐसा विचार करके आप काम में देखो। जिस जिस तरह से गरीबों की सहायता हो सके, जिस तरह से सब काम अच्छी तरह से हो जा सके, ऐसा ऐसा काम आप करो तो आपकी उन्नति होगी, आपका शहर चमक जाएगा और सब लोग सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। एक संत थे, एक संत की बात कहानी सुना आपको, संत थे तो एक भाई के ब्याह हुआ, तो वो कहता महाराज हमारे घर में स्त्री भी बड़ी वाली है, समझती नहीं, कमाना कुछ आता नहीं, और मैं काम करता हूँ तो होता है। संतों ने कहा भाई निर्वाह करने वाले प्रबंध रखने वाले भगवान है, सबका आप काम करते हैं। वो क्योंकि महाराज सब करते हैं, मेरे घर में तो कोई नहीं है, कोई काम करने वाला है नहीं, इतनी बड़ी भोली है, छोरा है कई और पान कैसे हो। तो संतों ने कहा तू मेरे कहना माने, तेरे को बात बताए, कहा बताओ महाराज। तो पहचान उसको थोड़ा बताया, दो चार मिनट रोक सके ऐसा प्राणायाम बता करके सिखा दिया। उसको सिखा दे सुन, अब घर में तो काम कर, अच्छी तरह सुन, पालन पोषण करो, पालन पोषण करके तू निगा कर, ऐसे बता करके कहा देख। अब स्नान को जावे तो स्नान के समय डुबकी लगा करके भीतरी भीतर प्राण उचलना। अब दो तीन मिनट अगर प्राणी रोक दे, दो तीन मिनट भीतर में तैरने वाला चिलता दी दूर दिखे नहीं आदमियों को। ऐसे तुम आ जा रात में मेरे पास आ जाना। तो इस तरह से विचारिए गरीब साधु हावे घरवाली साधु वह काम कर रहा, तो वो इस तरह से करके बना दे कर आ गया। मुझे वो एक ही आदमी था छोरा छोरी निराशरा, तब कैसे हुए हो गया नदी में पड़ गया नदी में थोड़ा सीधे से आकर घर बैठ गया। कह किस महाराज एक आदमी था बेचारा, वो एक ही कमाने वाला, वो ही मर गया पानी में चला गया, पता ही नहीं लगा उसको, पता ही नहीं लगा महाराज। अपने पास बैठा दिया, रात्रि बैठा सुन दिया सब लोगों के, अब क्या करें कैसे होगा। तो उन लोगों ने विचार किया क्या करे महाराज, अरे क्या करो तुम पैसे वाला हो क्या करो, प्रबंध करो सोते रहे। तो अच्छे धनी आदमी इकट्ठे होकर और कर दिया, धनी आदमी कर दिया, हमें धन दे हमें इतना देंगे, हमें इतना देंगे इतना देंगे, इतनी चिड़ी हमें दे देंगे, चावल हम दे देंगे, इतनी दाल हम दे देंगे, इतनी गेहूँ हम दे देंगे, इतनी बाजरा हम दे देंगे, जो हम दे देंगे। उसके मेरे पास पैसा तो है नहीं, आप मैंने कोई काम बताओ तो काम कर दूंगा। कि देखो धर्मशाला में जमा कर दो और 15-20 दिन का सामान उस बस्ती को दे दिया करो, अपने बच्चों का पालन कर ले। ये काम मैं कर दूंगा, तेरे पास पैसा नहीं काम कर दो। ऐसा संग कर दिया हमारा, दो तीन दिन में तो बेचारी बात दुखी रही, वैसे ही सब काम हो गया। मैंने पूछा भाई किसने, मैंने बोला पूछा मैंने पूछते भाई से कैसे काम, महीने के बाद में उसको बुला गया भाई पूछ कैसे कैसा कि हमारा आदमी बिना जो घाटा पड़ेगा वो घाटे की पूर्ति होते नहीं, परंतु हमारा न जाने क्या है कोई आदमी ऐसा होता है उसे भाग की बात है, वो रहता है जब तो तकलीफ थी, हमारा तकलीफ कुछ नहीं है, हमारे तो 15-20 दिनों का सामान आकर दे देते हैं, हमारे काम चलाता हूँ, सब छोरा छोरी सुखी है आनंद से है। वो बैठा सुने वहां पास पैसा हुआ, महाराज पूछे मैंने भाई कैसे तरीके से है, हमारा ठीक सब चल रहा है। महीना दो तीन महीना हो गया, दो तीन महीने हो गया, तुम ऐसे कर रात्रि को कोई नहीं हुआ ऐसे रात्रि में जाकर कह दे कि मैं आया हूँ 16 महीने के लिए। वह चार बार वाला कौन है कि मैं आम हूँ वो आया हूँ, मैं कहीं वास्ते कि मैं सो रहा हूँ मिलना चाहूँ, कि कृपा करो कृपा आप बताओ उसे, मैंने मुंह है कि बाहर कसो मैं तो लू किस काम है मारो कि तो कुछ चलता है काम मारो कि आडो तो बोलो मैं हूँ कि मारो छाती फाट गया छोरा मर जाएगा कोई, कृपा करो आप अपना थान वकान जाओ जहाँ हो जाए जाओ बताओ थे। अरे मैंने चिंता हो रही है, चिंता मत करो आप आज तंगी रहती अब तंगी को हटी आदमी तंगी नहीं, सब काम ठीक है महाराज जी कृपा सो सब प्रबंध कर दिया, सब धान और जमा कर दिया धर्मशाला में, अरे वो एक आदमी है वो 15 दिन का सामान दे जाता है, सब काम ठीक रखता है। मैं आदमी समझाया एक दिन क्या तू रात के जाते जा तू रात जाकर मैंने कहा महाराज डरे छोरा मर जाएगा कोई छाती फाट जाएगी बाप से छोरा होगी, अरे मैं मिलू मैं मिलना चाहूँ कहने कृपा रखो आप आओ मत। अरे थे बताओ तकलीफ क्या है, तकलीफ आई है बाबू जी थे आजो बते एक बार आ गए आ जाओ कहते आजो बते बना करने वाला देख ले तू कहता कि कैसे होगा। अरे काम करने वाले भगवान है सब का मत करे, तो इस तरह से बताया कि काम तो सब चलता है। अरे सच्चे अच्छे आदमी धनवान हो आप, गरीबों के घरों में इस तरह की चीज पहुंचाओ, ऐसे उत्साह रखो, कितना प्रेम हो जाए, काम धंधा कितना हो जाए, वे आदमी भी काम धंधा आप करे उत्साह से कि भाई ये भक्त पर काम करते हैं, तो कितना प्रेम बढ़े, आपस में स्नेह बढ़े, ये कितना काम ठीक हो जाए, ऐसे काम करो, कृपा लो। इसलिए सोचो, मैंने थोड़ी सी बात कही है, इसलिए सोचो आपको कई बातें मिलेगी, कई आदमी मिलेगा, कई ऐसे आदमी आपकी सूझ होगी, धन का उपयोग होगा, तो छोड़कर मरोगे तो ज्यादा छोड़ मर क्या फायदा। आप 10-15,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपया छोड़कर मरो, मैं 1,00,000, 2,00,000 लग जाए तो क्या अर्थ है, कम छोड़ मरू, ज्यादा छोड़ दे मरिया, इतनी तो फर्क पड़ेगा, और क्या फर्क पड़ेगा। आपको दरिद्रता आवे नहीं, आप भूखा मरो नहीं, इतना छोड़ मरा, 10,00,000 छोड़ दिया, 5,00,000 छोड़ मरिया, हजिया 10,00,000 नहीं छोड़ा, 5,00,000 छोड़िया, 5,00,000 लगा दो इस तरह से, शांति रहे। पैसा आपके पास है तो पैसा क्या काम का, 10-20,00,000 छोड़कर मरोगे तो क्या फायदा, लड़के कमाएंगे आप खाएंगे ठीक है, इसी तरह से ऐसा संत करो, ऐसा ऐसा करते हैं ऐसे पुरुष, संग्रह नहीं करते, ऐसा मैंने देखा। इस वास्ते आप लोग कृपा करो, बहनों माताओं को चाहिए ऐसे घरों में जावे, घरों में जावे भाई, घर में वो धानी खाता हो जाते ना, ला भाई को दे, भाई को दे, अपने छोटे को साथ में ले गया, उसे मांग कर दे दिया, वो आवे मेरी मिठाई और दे दी, क्या मिठाई दे, मैं तो मांग कर लेना, आप कर लेना, मन नहीं घटना चाहिए, मेरे ऊपर ये दबाव नहीं पड़ना चाहिए कि भाई पौधे नहीं लेते चीज, नहीं हमारी सैधानी इतनी बड़ी है, वो मांग ले ले, इसका मांग ले हो, क्योंकि मेरे चित्त पर असर नहीं पड़े, गरीब को देवो तो देता ही रहो, तो नहीं देवो वह दुख होता है, वो लेना नहीं चाहते, मुफ्त में लेना नहीं चाहते। अब पैसा घर में नहीं होवे हो हाथ की बात नहीं है, पर तो संकोच रहता है देने में, तो अपने मांग ले लिया, अपने कम गए थोड़ा कपड़ा दे, थोड़ा थोड़ा कपड़ा मांग लिया, कोई मांग लिया अपने सूर्य के साथ में, और वे आवेदनों धोती के कपड़े दे दिया, आप दे तो, अरे मैं तो मांग कर लेना भाई, जरूरत है तेरा छोरा मेरे मेरे छोरा से कह दे। इस तरह से माइयां भी घरों में जावे और विचार करे, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करे, देने की नीयत रखो, बहनों माताओं धन छोड़ कर मरोगे कोई फायदा नहीं, बुक्सा भरिया रहेगा, विजन तो पड़ेगी, जीव पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है, देव इतने सब सारे काम आ जावे, बस आपका काम आ जावे, कितना लोग वैसे कई बहनों माताओं के लिए लज्जा निवारण के लिए कपड़ा पूरा पहनने के लिए नहीं है, जो भाई गए हैं हमारे नौकर में सज्जन थे ऐसे, ये चांदी जी हो रही, वे काम करता, वे कहता कि क्षत्रियों के घरों में ऐसा घर है जिन्हें बाहर आकर आवे कैसे कपड़ा नहीं है, पहनने कपड़ा नहीं, माताओं के लज्जा निवारण के लिए बाहर कैसे आवे, ऊपर से बात फेंका, ये ले आओ और धान ले जाओ, इतने ये ले हो, चुपचाप रात्रि को चुपचाप दे दिया अपने घरों में, किसी तरह से ले लीजिए, घरों में पहुंच जाए तो उनके निहाल हो जाए। रतनगढ़ में भाई जी ने हरुपान प्रसादी पोदार एक छोरो छोरो छोरो दिया लिफाफा, ऐसा माँ को देना और कुछ मत देना, माँ को देना लिफाफा, लिफाफे नोट दे दिए, नोट दे माँ को दे दे, अनुमसादी पोदार की मैं देखी बात, मेरे सामने की बात है, इस तरह से घरों में चीज पहुंचा रही, रुपया पहुंचाना, किस तरह से पहुंचा जाए, घरों निर्वाह हो जाए, उनका निर्वाह के लिए अन्न जल है वो हो जाए तो कितना बढ़िया काम है, कितने संतोष हुए बने, अभी माँ बाप ही है जो ऐसे दया करते हैं, प्रेम करते हैं, वे माँ बाप है, ये सेवा करते हैं, सभी सेवक सबका पालन करते हैं, माता जी दुख ये बिचारी शेर जी शरीर छात्र जयदयाल जी का, कई विधवाओं रोने लगी, विधवाओं रुपये ले लो, गीता प्रेस में जमा कर दिया, गीता प्रेस वाला पैसे रुपया काट दिया, गीता प्रेस को नाराज मत होना भाई, गीता प्रेस वाला नाराज मत होना। शेठ जी के मर रहे पर रुपया दे दो, रुपया दे दो, 100 रुपया दे दो। शेठ जी के लाख 10 रुपया दो, लाख रुपया। अरे इनका ब्याज कौन पैदा करे, कटे कटे खा जाए, अभी गीता प्रेस पैदा कर दिया तो खाने की जरूरत नहीं, और ब्याज ले लो, ब्याज हो तो अकाउंट चलाओ। अच्छी तरह से शेठ जी चिंता रखता, चिंता कलकत्ते में अच्छा घर है, गोविंद का कमरे में गोविंद का है, बहुत धनी आदमी है, हमारे सदाई केवड़ो है, सिर्फ विधवाओं ने महीना 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया महीना बांध दिया, गरीब भी ऐसे है, उनको रुपया दे दिया, उनको अनाज पहुंच दिया, उन्हें घर में कपड़ा पहुंचा दिया, किसी तरह से उनकी सहायता कर दी, सहायता के लिए धन दिवड़ा हमारा पास मारी खुड़ा, ऐसी ऐसी बात है। ऐसे अर्थी कहते थे अच्छे अच्छे धनी आदमी मृत्यु समय में कहा कि दान करेंगे, वो किया नहीं, आज वर्ष में पीछे हुई धन कमी, वो रुपया ध्यान पूरा घर में रह गया। शेठ जी कहते थे जल्दी करो, जो निकालना है जल्दी करो, क्या पता है शरीरों का क्या पता, कभी तो जियेंगे मर जाएंगे, तो जल्दी काम करना है, सबका सबका हित हो, सर्वे भवन दुसुविधा सर्वे संतु निरामया, सब निरोग हो जाए, सबका ठीक रहे, काम चले, गरीबों घरों का निगरानी करनी, ये पुण्य हो जाता है। साधु ब्राह्मणों को भोजन देने से बढ़िया पुण्य हो जाता है, साधु ब्राह्मण भूखा नहीं मरता। हम लोग है ना कहीं जाते मांग लेंगे, मांगेंगे बच्चा कैसे मांगेंगे, मांगना बड़ा मुश्किल है। एक ब्राह्मण देवता थे, साधु का वेश धारण कर दिया, गुरुपुर की बात है, मैं कहा मेरे साथ में चलो, महाराज भिक्षा में जाने में संकोच, जाकर के छाती पर चल जाए कैसे, वो आओ मेरे साथ आओ, मैं जाऊँ भिक्षा के लिए, आप आओ, एक दो दिन लगे साथ में, मामा मेरे से नहीं होता है, मेरे से नहीं होता। अरे ब्राह्मण खासा है कपड़ा, वहां साथ चलो, ये मामूली काम नहीं है, मांग लेना है, बड़ा ठेका काम है, मेरे साथ रहते संकोच मर जाते हो, अब आज भी छाती पर जा सर चढ़ रहा कल लाओ रोटी कैसे, मैं से हमारे नहीं होता, अगर मेरे साथ में चलो साथ में ना मुश्किल है, अकेले जाएंगे सर कैसे मांगे, इस वास्ते किसी तरह से उन्हें घर में चीज पहुंच जाए, नौकरी करा दे, लड़का लग दे पर काम में दे दो, काम में भेजो सोरे को, सोरे को काम बता दो, काम में इतना पैसा तो भर ले जाओ, घर में काम करो सभी। गोविंद भवन नारायण था उनके, तुम कहे काम कर स्वामी जी काम करे नहीं आदमी, मैंने कहा तुम कपड़ा बेच आओगे तुम्हें कपड़े का दान में जो देगा वो तुम्हारे कमीशन अलग देंगे, यार पैसा और देंगे, कमरा लेके दाव जा, अब क्या करो, कमरा देते एक दो दिन गए पर आते ही नहीं, भेजते नहीं, अरे मुफ्त में भेजो, नाना कहते करो मेरे को क्या समझ, हमें क्या करें कैसे करें, लोग काम करते नहीं, काम करना चाहते नहीं, कमकश आदमी बहुत बुरा होता है, जो काम नहीं करता वो आदमी बुरा है, पापी से नीचा है, पापी से भी, पापी से भी नीचा है, आलसी हो गया, हमारे सभी काम करा है ना, हम बातें तो बना देते हैं, काम करने का पता नहीं कैसे करेंगे, हमारे तो हिम्मत होती है, हरी की हिम्मत नहीं होती, काम करने का उत्साह आ रहा है, क्या बात है, उत्साह से काम कर रहे हैं अपने अच्छी तरह से, कोई काम धंधा करने में समय लगा हुए, आप सब काम ठीक बैठता है, उत्साह चाहिए मन में, उत्साह संपन्न अधिक सुतम क्रिया विधि विशेष होता, सिद्धि स्वयं जाती दिमाग से, तो सिद्धि स्वयं रहने के लिए आप साहब है, विद्या आती है, सिद्धि आती है, लक्ष्मी आती है, स्वयं आते है, उत्साही आदमी नहीं है, अरे हिम्मत हार देता है, दिग्मा समय बर्बाद कर रहा है, बहुत खराब आदमी होता है वो जो आलस में समय बिताता है। उसे सहायता करने में मुश्किल होती रहेगी। सहायता कैसे करे, ऐसा काम का आदमी काम करता नहीं, दिखमा बचा पुरसार करने वाला आदमी हो तो ठीक काम हो जाता है। इसी तरह से ज्यादा समय हो जाएगा अब और कोई हुआ तो पुरसार। तो ऐसे आप फेंको सभी भाई बहन सबके मन में ये हो जाए कि गरीबा का निर्वाह कैसे हो, लड़की का ब्याह कैसे हो, छोटे लड़कियों का पढ़ाई कैसे हो। एक गरीब घर ही है, बहनों माता अपनी जाति में छोटी नहीं है, पैसा किसी का है किसी का नहीं हुआ, परंतु सोरा सोरे का ब्याह होना कैसे, जिससे कमाई कैसे हो। इस तरह से बहनों माता विचार करे कितना काम हो जाए, घर में बैठी बैठी काम कर सकती है, बड़ा भारी पुण्य आपको हो जाता है। ऐसे ख्याल रखो घर में चीज कैसे पहुंचे, कपड़ा कैसे पहुंचे, अन्न कैसे पहुंचे, किस ढंग से पहुंचे हुए, जिसमें संकोच नहीं हो, भार भी नहीं बढ़े। कभी उनका ले लिया पहले अपना ले लिया, मांग कर गए फिर उनको ज्यादा दे दिया, तो मांग कर ले लिया उनको, अपने भाई पाए कोई हमारे भाई है हमारे घर में ले लिया। इस तरह से काम कर सबके काम कराया, इस तरह से तो सबके काम ठीक हो जाता है। तो गांव भर में निगाह रखो कि गरीब घरे उनकी सेवा करना है, सेवा से करे काम करना है, दूसरों को सुख पहुंचाना है, अरे को आराम पहुंचाना है। जैसे मैंने कहा ना, आम गरीब घर घर में मोटा मोटा घर हमारे पास में एक एक कुंडी बनाकर रख दी सब जगह, आप कोई डाल देगा छतगा तो डाल दे गाय खा दे बेचारी। उन्हें आदमियों ने कहा देखिए पैसे अपने बना दो भाई अपने बना रहे दो। अरे भाई राम जी ने पैसा दिया है तो पैसों का खर्च करके पुण्य ले लो। ये प्लास्टिक की थैलिया है ना, हाँ प्लास्टिक की थैलिया गायों के पेट में चली जाए, गायों मरगी बीकानेर में बीनासर में देखी 13-13 किलो बीन बेसन वो थैलिया में, ये थैलियां मत बिताओ, थैलियां काम ही बंद कर दो, ये बंद करके थैली मकान कपड़े की थैली खा ले पस जाएगी, ये प्लास्टिक की थैली पसती थी गाय पेट में गाय मर जाती, गाय मर गई ऐसी कही एक थाले की थैलिया अब सब बंद करो। हमारे गीता निकली, गीता प्रेस की भगवत गीता निकली है, गीता डायरी गीता डायरी में लिखी है बात, गीता थैली मत करो, बहनों माता उसे खेती मत करो। ये बहनों क्या करती है, थैली में सूत का दूसरा देख रहा थैली फेंक दी, वह थैली है जो खा जाएगा तो गाय बन जाएगी, पाप लगेगा पाप होगा, थैली में मत करो। ऐसे खाली कर दो, थैली मत रखो, थैली मत रखो, प्लास्टिक की थैली बाजार में तको ही बता। ए बहनों माता कही अगर करे तो पहला पहला वहां की थैली चूह लो, इकट्ठी करो, जलाओ तो धुआं बहुत खराब होता है, नीचे गाड़ दो जली बेग नहीं ऊंडी गाड़ो ऊंडी जो पड़ी जाए थैली खराब हो जाए। आप रो कृपा करो कृपा नाथ, जिसमें से गाय जीती रहे फिरती हुई गाय खा देती है, गायों को तो पता नहीं है वो थैली खा ले, थैली में सौत करने कर फेंक दे, काटे कौन ऐसा मत करो, थैली को निकाल करके छूट कर रखो, ऐसे निगर रखो जल्दे जल्दे जगह जगह ऐसी कूडी बना दो, कूडी में दांग देवे खा देवे। थैली प्लास्टिक की थैली मत रखो, फूस में मत रखो ही मत, फूस में वह तो चुग लो बहनों को चाहिए चुग ले इकट्ठी करके जला दो, चाहे इकट्ठी खा लो खोल कर बूर दो। थैली से जाने मर गया 13-13 किलो एक एक पेट में गाय के हुआ, ऐसी गाय मर गई भी नसरी बात है, फिर जैसे गाय मर जाए तो इसमें ख्याल रख सभी किसी का नुकसान न हो। आप ख्याल रखो आपको बड़ा भारी पुण्य होगा, इसमें संदेह नहीं है। सर्वभूत हित रता, सबका हित करने में आपकी बुद्धि काम करे तो कितना काम होगा। इसी तरह से सब सुख से सब धनवान बन जाए, सब सुखी बन जाए, फिर किसी को दुख नहीं हो। ये क्या हो जाएगा, ये मन में समझो कि दुख क्यों होते हैं। पढ़ाई के लिए तो पढ़ाई का प्रबंध करो, उसको फीस नहीं है तो फीस का प्रबंध करो। बेचारे गरीब है तो क्या करे, गरीबों की सेवा करो। गरीबों की सेवा का महत्व बहुत होता है। फिर साधुओं की सेवा करो, पुण्य समझ जाओ, साधुओं की सेवा से ज्यादा पुण्य है उसका, क्योंकि साधु तो मांग रहेगा या नहीं, दूसरे कहीं से कहीं जाएगा, भूखा नहीं मरेगा साधु। वे भूखे रह जाए कब किसको, बहुत कठिन काम है। अरे घरों में चीज पहुंचे, किसी नौकरी देगा दो, छोटा छोटा हुए छोटे को काम करना करा दो, अपने घरों में काम करना कर दे, शेड़ती लगा देते इसे, डाक लिया हो अपने रख लिया हो, डाक लिया हो जब पहुंचे पोस्ट में डाक लिया हो, अपने ये काम कर दो, घरों में काम लग रही है ऐसे काम पर लगा दो, किसी तरह वजह पैदा हो जाए घर में बेचारा अच्छी तरह से काम करे, अच्छी तरह ऐसा ख्याल रखो गरीबों के घरों का, जिसमें उनके पैदा हो जाए वही भी ठीक निर्वाह करे। वे भी गिरफ्त है, मैं कह रहा हूँ काम धंधा करे, काम करे, आपके घर का काम करे, थारे घर का ही काम कर जाए। ऐसे बड़ा आदमी है, मैं बड़ा आदमी का बड़ा घर का काम ही थारे होता नहीं, वे अपने घर का काम करे, थारे घर का काम कर जाए, दो घर काम कर दे, वे भी मिल गई है, वे भी साधु तो ही है। फिर अपने घरों का काम नहीं कर सको, बड़ा हो गया बड़ा आदमी, बड़ा तो तब हो घर का काम करो। घर में सीता माता भी काम करती थी, रसोई बनाती थी, अपने देवरों को अपने अपने हाथ से भी जीवाती थी, सैकड़ों हजारों आदमी थे पर देवरों को घर वाल स्वयं जीवाते, स्वयं अपावत थे, स्वयं जैसे रसोई है एक बजे कम खाओ कम खाओ, माँ होती है भुजाई होती है बहन होती है वो प्यार से करती एक एक और एक एक एक ले ले। नौकर सब कम कम पाप घटे सच्ची बात है, वे क्या करेंगे, मुझे भोजन कराएंगे, भोजन माँ कराती है। इन बात चीबड़ो तो माँ के हाथ वो मरे जहरी, बैठो तो छाया में वो मरे कहरी, अरे गाय घी तो गाय को वो मरे शहरी, बुझो तो भय में वो मरे पैरी, सांडों को भी रिश्ते से वह बड़े फेरी, दुख होते ही बड़े रास्ते में, इस तरह से काम करो आप ठीक हो, वो ना चलता पर पकड़ा नहीं, चलता फिरता पर दौड़ना नहीं, लौटता पोटता पर सोड़ा नहीं, इसलिए बातें आप याद रखो, छोटी छोटी बातें बहुत काम करने वाली, बड़ी सुंदर शिक्षा अच्छी शिक्षा मिले, अपना काम बनाए अच्छी तरह से, उत्साह रखो मत में उत्साह, उत्साह आदमी के लिए तरह तरह की पुण्य की पैदा हो रही बात, मैं पुण्य की बातों से उसे सबका भला होता है। इस तरह मैं कई नमूना होता है, आप ऐसे आपके स्वयं पैदा होगी कई बातें याद, पैसा खर्च करना है मान तो करना है, पैसा खर्च पैसा लाभ ले लो भाई, खोरा सन सर के जोर जोर धन के बड़े धन राम मान रहे मन बोध मधु माखी से बूढ़े करते घर खाती माखियों खर्च सचे गए धरा ले वाले मर जा रहे हाल मर ले जा शहर नहीं जाए दूसरे संत सच्चय करो कैसे जाओगे, पापी धन पड़ ले जाए कीड़ी सच्चे तीतर खाए पापी धन पड़ ले जाए, हम काम भी नहीं कर सके, पाप खाए पा दिया भाई ये दुख पाओगे। आप अपने हाथों से काम खर्च करें, पैसा खर्च करें, पैसा खर्च करने में घर वाले भी पागल कहते हैं, हमारे पिताजी पागल हो गए, आज बहुत खर्च करते हैं, पागल करें बंद करेंगे, ये कमाने में मना करेंगे नहीं, कमाने में सब साथ में हाँ ठीक है, अरे खर्च करना बड़ा मुश्किल है, अच्छे पैसा पास रुपये हो और खर्च करना है ये बड़ी बुद्धिमानी का काम है, बुद्धिमानी से काम किया जाए, उत्साह से सबको करो। देखो आदमी आपका घर चमक उठेगा, आपका पैसा काम आ जाएगा, आनंद हो जाएगा। और ये सत्संग का काम लगो, सत्संग करने का काम रखो, सुबह सुबह उत्साह से सुबह की प्रार्थना रखो, अगला अगला रखो लिख लो, अपने अपने घर में कर दो। मैं देखिए 20-20 वर्ष हो गए महाराज घर में रोज 5 बजे ठीक पैदा होगी, जहाँ कहीं 5 बजे सब्जी होती है तो एक साथ में हम हो गए, बीकानेर में होता है हम हो गए, दोनों साथ में हो गए, एकदम 5 बजे समय में सब साथ में हो जाए, प्रार्थना हो जाए, सब टेप कर टेप सुनाओ, सदा सत्संग सुनाओ, गीता का पाठ करो, गीता जी का सत्संग कराओ, बहनों माताओं में, भाइयों भाइयों में, छोटे छोटे सिखाओ, सबको समझाओ, गीता समझे हुए पढ़े हुए, आप उसमें ऐसा विचार करो, नारायण नारायण नारायण।